Book 2 36 36 المواصلات العامة القريبة громадський місцевий транспорт أين موقف الباص الحافلة؟ Де знаходиться автобусний припинок؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Який автобус їде у центр؟ أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ Яким маршрутом мені треба їхати؟ هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ Чи треба мені робити пересадку؟ أين ينبغي أن أبدل الباص؟ Де мені робити пересадку؟ بكم تذكرة السفر؟ Скільки коштує білет؟ كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Скільки припинків до центру؟ ينبغي أن تنزل هنا. Вам треба тут виходити. ينبغي أن تنزل من الخلف. Вам треба виходити про задні двері. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. Наступний тягнік буде через 5 хвилин. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. Наступний трамвай буде через 10 хвилин. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. Наступний автобус буде через 15 хвилин. متى يسافر آخر مترو؟ Коли їде останній тягнік метро? متى يسافر آخر ترام؟ Коли їде останній трамвай? متى يسافر آخر باص؟ Коли їде останній автобус? هل معك تذكرة سفر؟ У вас є білет? لا، لا يوجد معي. Білет? Ні, нема. إذن عليك أن تدفع غرامة. Тоді вам доведеться платити штраф.